Утрапёны паэт, закончаны лірык Пятро Прыходзька ваяваў, быў палітруком роты, ваенным журналістам, натура шчырая, адкрытая. З Прыходзькім здараліся вясёлыя гісторыі. Не крыўдываў ён, калі ў застолле яго называлі паўлітруком. Паехала група беларускіх паэтаў выступаць у калгасы. Толькі закончылася вайна. Маладыя ўдовы, маладыя дзяўчаты ласы паглядалі на статнага і дужага Прыходзьку, на мужчыну, што называецца кроў з каньяком. А ён пачынае чытаць: «І кожны вечар на спатканне хаджу да шэраг, да бяроз». Не вытрывала дзябёлая ўдова, салодка пацягнулася, ды і перабіла лірыка: «Прыйшоў бы ты нанач да мяне, болей бы толку было». Вечар лірыкі павярнуўся на вечар гумару. Быў гумар і такі. Толькі развянчалі культ асобы Сталіна. Група паэтаў выступае па тэлебачанні з нагоды Дня Перамогі. Прыходзька ўпэўнена чытае свой каронны верш, дзе прайшлі салдаты Сталіна сыны. Спахопліваецца і папраўляе сябе: «Леніна сыны, партыі сыны». Ідуць дадому. Па дарозе Прыходзька пытаецца: «Што мне цяпер будзе?» Мудры і ўедлівы Наум Кіслік спакойна адказвае: «Расстраляюць». С Пятром Прыходзькім даводзілася і мне працаваць у выдавецтве, ездзіць выступаць. Заўсёды ён быў шчырым і непасрэдным. Яму і напісаў я такое: «Хай крытыкі затупяць пёркі, нястомна хрыпнучы ў заклёнах, бадзёрага палітрука не адцягнуць ім ад радка, і ў дзень Прыходзька бачыць зоркі на каньяку і на пагонах».